nalia kilio na majozi, nalia nalia kilio na majozi, majozi yanitoka kwa vijana wa mujini. Mbona heshima ya tauni ni ndogo sana, hamuna hata shemeji mnajua mwene ni wangu, hamuna hata shemeji mnajua mwene ni wangu. Hiyo vijana wa mujini ni lumbe, hamuna hata shemeji jamani. Vijana wa mujini ni lumbe, hamuna hata shemeji jamani. Musingilie mweni wangu jamani, mapenzi ni siri ya wawili. Musingilie mweni wangu jamani, mapenzi ni siri ya wawili. Ningekwambia navyo mupenda mweni, ningekwambia navyo mupenda mweni. Ningekwambia navyo mupenda mweni,